المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دواد برنامج كديرد جمعها تمع والبا اياد حليدان او كلا كما قشان ورباهنتي اسلامي اه اي الفرقان الا برنامج كوحانو كسو قدبنا موضوع مهم اه اما وحانو كفلنقينا قضبك اقوين تدباتك haddu allah awood lihi doono maanta waxaanu kula faguri doonaa weeraradii waaweynaa ee dhacay todobaadkan gudihiisa iyo jimcihii la soo dhaafay waa weerarkii weynaa ee bulamarer ee lagu soo afjaray ciidamadii Uganda ee ku sugnaa xerada halkaasii ku jiilay iyo weerarkii kale ee lagu soo afjaray xero weyn oo ay ciidamada dawladda federaalku ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee wilaayada Galgaduud waxaa maanta barnaamijka nagala qayb qaadanaya Colonel Abdul Qadir Ahmed Nur oo kamid ah saraakiishii hore ee wadanka Nabadon Maxamed Ahmed Guuleed afayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada Banaadir iyo Sultan Cabdiqani Abdullah Maxamed oo ah naqiibka ama madaxa odayaasha dhaqanka ee Jubooyinka waa mar kale iyo barnaamijka diirada jimcaha wahagaaga dhigaystayaal mar kale waxaanu hawadiida ka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Intaanan falanqaynta u gudagelin waxaan barnaamijka ku bilaabanaynaa warbixin aanu ku eegayno si kooban weeraradii Buulamarar iyo Masagaway. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow. Jimcihii la soo dhaafay taariikhda Hijriguna ay ku beegneyd 6da bisha Dhulqacda sanadka 1444 Hijriga, dagaalyahanno ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal culus ku ekeeyay saldhig ciidamada Uganda ay ku leeyihiin magaalada Buulamarer ee Shabeellaha Hoose. Dagaalkaasi oo ku bilowday camaliyad nafhurnimo ah ayaa lagu dilay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Uganda. Maalinnimo Sabti ah 7-dii bishan Dhulqacda ayaan ka baxay xarunta warbaahinta Al-Furqaan aniga oo ku sii jeeda magaalada Buulamarer si macluumaad aynu kaga helno macrikada lagu soo afjaray saldhigga ATMIS. maalintii xigtay waxaad ahayd taariikhda Hijrigana ay ku beegneyd 8-da Dhulqacda. Abaaro 7-da duhurnimo ayaan gaaray magaaladaasi oo xilligaas xurka ah shashayaha iyo kabaqaadkiisa. Xerada aad bay u weyntahay, wax ka yar 2 kilomitir ayayna u jirtaa magaalada. Horey xeradan waxay u ahayd beer uu lahaa mid ka mid ah dadka ku nool Buulamarer. Shashayaha ayaa jaray geedihii ku yaalay beerta oo asaynda ahayd. Sidoo kale waxa ay jareen dhul ballaaran oo beerta ka horeeya si ay u arkaan cid kasta oo ku soo dhawaata saldhigooda. Ilinka hore ee laga galo saldhigga waxa aad ku arkaysaa meydadka ilaa 12 askar oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaas oo rasaastu ay haleeshay iyagoo dhanka magaalada u cararaya. Meydadkii ugu badnaa askarta Uganda waxa ay daadsanaayeen gudaha xerada, waa ay qurmeen, waa ay dildilaaceen, waxaana ka buuxayay dufanka doofaarka. Urka daran ee kasoo baxaya meydadka askarta Uganda iyo nadaafad darada xerada ka muuqata, qof kasta oo inaga mid ah oo xerada ku sugnaa sanka ayuu ka qabsaday. Intooda badan xabaddu waxa ay ka haleeshay madaxa, waxaana soo daatay maskaxdooda. Laba dhufays oo isku dhow wax ka yar 5 tilaabo isku jira ayaan ku arkay meydadka 12 askari oo isbarkaday. Ciidamada Uganda ayaa sas iyo argagax qaaday markii ciidanka mujaahidiinta ay u daateen saldhigooda. Xerada ayaa sidoo kale lagu arkay doofaar iyo digaag tiro badan oo u diyaarsanaa inay karsadaan, kuwaas oo ku jira qaboojiyaal. Gawaari aad u badan ayaa ku gubtay gudaha xerada, kuwa kale iyagoo nabad qaba waxaa gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta. Matoora casri ah ayaa laga helay xerada, kuwaas oo isticmaalayeen ATMIS. Dadka ku dhaqan Buulamarer oo dulmi kala kulmayay ciidamada Uganda ayaa aad u soo dhaweeyay howlgalka lagu soo afjaray askarta Uganda. Sheekh Mahad Warsame Abu Abdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa akhriyay bayaan ka soo baxay qiyaadada oo qayb ka mid ah looga hadlay sababta loo weeraray ciidanka Uganda. Weerarkan barakaysan wuxuu jawaab cad u yahay gumaysiga iyo gaboodfallada joogtada ah ee ciidamada saliibiinta Uganda kula kacaayeen shacabkeena muslimka ee Soomaaliyeed. 15-kii sane la soo dhaafay waxay ciidamada saliibiinta Uganda caado ka dhigteen xasuuq, jirdilka, kufsiga iyo ku xadgudubka shacabka muslimka ah, gaar ahaan kuwa ku sugan wilaayaadka Islaamiga ee Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. Xasuuqida xisaab la'aanta ah ay ciidamada saliibiinta Uganda u geysteen shacabka muslimka ee Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa gumaadkii ay ka geysteen magaalada Marka, halkaas oo ay ku laayeen qoys dhan oo ku damaashaday xaflad aroos isla wilaayada islaamiga ee shabeelada hoose waxay ciidamada saliibiinta Uganda dhowr jeer ku xasuuqeen beerelay iyo maata aan waxba galabsan deegaanada Janaale Qoryoole iyo Galweyn waxayna si joogto ah dhaqan uga dhigteen inay shacabka magaalada Muqdisho ku toogbartaan isla markaasna jiirsiyaan gaadiidkooda gaashaaman iyagoo wadooyinka maraya marka laga yimaado dilalka bareerka ah iyo xasuuqa qorsheysan waxay ciidamada midowga Afrika ee la baxay ATMIS gaar ahaan saliibiinta Uganda qafaalasho iyo kufsi bareer ah kula kaceen dumarka iyo gabdhaha muslimaadka Soomaaliyeed ee dhowrsan iyagoo ku gabanaya deeq bixin iyo gargaar samafal ah tacadiyadkan foosho xun iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka muslimaadka Soomaaliyeed ee ay geysteen ciidamada Uganda waxaa ka marag ah dadkii ay dhibaatadu ku dhacday iyo hay'adaha isku magacaaba xuquuqul insaanka kuwaasoo ay diiwaan geliyeen xaalado tira beelay oo ay kufsi iyo xadgudub ku eedeenayaan ciidamada saliibiinta hadaba xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyadoo milicsanaysa gumaysiga iyo gaboodfalada ay ciidamada saliibiinta Uganda u geysteen dadka diinta dalka iyo sharafta ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ayaa waxay weerar argoosi ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada saliibiintu ku lahaayeen magaalada Buulamareer ee wilaayada Shabeelada Hoose Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa kariimka ah ku yiri وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا إسلا الطلبات كان عيدا كحركة الشباب المجاهدين وحا أي قادين دقال كاليو اللي قصوا قبا قبا يحرع عيدا مدى الدولة إرتري اللي قصوا طلبري أي كلها يين مزاق واي أكتر سن قبل كقل قدود دقال كويحا اللي قد لي boqol afartan iyo sagaal askari oo saraakiil ay ku jiraan dagaalka kadib sidaalka taayib looga bartay waxa ay soo bandhigeen sawiro muujinaya qasaaraha ka dhashay dagaalka iyo qaniimada mujaahidiinta ay ku furteen macrikada oo dawladda ay ka been sheegtay qasaaraha ku gaaray macrikadii masagaway waxa ay Al-Shabaab u heshay hubkii ugu badnaa oo ay dagaalka ka furato askarta dawladda tan iyo markii dhowr bilood ka hor uu Xasan Sheekh dagaalku iclaamiyay mujaahidiinta isagoo aanan u diyaarsanayn dagaalkaasi gaadiid dagaal, rasaas, qalab ciidan ayaa lagu soo bandhigay baraha internetka. 79 AK ah, 7 BKM ah, 9 Ashike iyo 6 gaari ayaa ka mid ah qaniimada uga cangashay xarakada Shabaab al-Mujahideen. Si kastaba ha ahaatee, xarakada Mujahideenta Al-Shabaab ayaa maxaabiis ku soo furatay weeraradii waaweynaa ee 7 gilgilay. magaalooyinka Buulamareer iyo Masagawa oo ka kala tirsan Shabeelaha Hoose iyo Galgaduud. Warbixintii weeraradii Buulamareer iyo Masagaway markana waa lafagurka iyo falanqaynta aan soo dhaweeyo martida Colonel Cabdiqaadir Nabadon Guuleed Sultan Cabdiqani soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wayahi waxaan ku bilaabayaa Colonel Cabdiqaadir Axmed Nuur Colonel waxaa tahay in ciidanka yaqaana muddo hore ka soo mid ahaa waya arag ah ugu horeyn maxaad ku qiimeynaysaa weerarkii magaalada Buulamareer hadaan ku horeyno bismillaah alxamdulillaah rabbil alamin waxaan ku qiimeynayaa weerarkaas inuu ahaa weerar si fiican loo soo agaasimay oo runtii sidii loogu talagalay u dhacay waxyaabaha hadda ciidamada markii la qiyaasayo oo wax lagu dhisaayo macnaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah sahanka koow meesha la weerarayo in la xaqiijiyo sahanka qodobka labaad abaabulka ciidanka qodobka saddexaadna hoggaaminta saddexdaa qaybood baa muhiima markii weerar la qaadayo waxaa meeshaas marka ka muuqata in si fiican sahanka iyo abaabulka ciidanka iyo hoggaamintuba sidii loogu talagalay u dhacday ciidanka halkaa deganaana markii aan hadda qiyaaso wuxuu ahaa urur sida ayaguba ay sheegeen oo idaacadahooda aan ka dhegaystay waxay sheegeen meeshaas urur inuu deganaa ururkana markii afentary uu yahayna waa 300 markii urur la xoojiyay oo sida hadda ayagay u deganaayeen uu yahay oo madaaficda ay taalo oo gawaarida gaashaaman taalo oo talisku u yaalana waa 500 ilaa 480 haduu ciidankii meesha deganaa markaa in dhammaan la baabi'iyey oo lala wareegay barti ay deganaayeen waxaa loo qalab ay haysteenna laga qaatay wixii ka fakadeenna wax aan qaab lahayn oo kaymaha galay ay yihiin sidaasaa meesha ka muuqato marka ciidan ahaan markaan fiirino ciidankaas in la baabi'iyey dhammaan la afjaray saasay u muuqataa way waan ku soo laabanayaa Nabadon Maxamed Axmed Guuleed bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa lagu sheegay in weerarkaasi uu aargud u ahaa ama jawaab u ahaa ciidanka Uganda tacadiyada faraha badan ee muddo 15 sano ilaa 16 sano ah ay ku soo hayeen bulshada Soomaaliyeed. Adigu waa joogtay oo dalka kama aadan maqneyn tacadiyadaas iyo dhibaatada ay geysteen, maxaad ka xusuusataa? Bismillaah, alxamdulillaah. Horta markii hore tilaabadaas laga qaaday, Allah inoo suurageliyay oo mujahidiinta u suurageliyay ayaan uga mahadcelinaynaa. Tilaabo ma aragtay ku haboon oo waqtigeedii ku soo beegantay ayay ahayd ciidamadaas Ugaandhayska sida meel kasto ay joogan. Ciidamada ugu gabood fal badan ayay ahaadeen ciidamada ajaanibta ah oo waddanka jooga. Waad bay ma aragtay tacadiyal badan uga geysteen Buulamareer iyo Galweyn iyo meelaha ay ka joogan Ugaandhays meel kasto ay joogan. Wayna mudnaadeen in gacansaarkaas ma aragtay la saaro. Tacadiyaasha ay ummadda Soomaaliya Muslimiinta u geysan jireen ayaa looga aarguday, xeradaasna waa la xasuuqay. Wax fara ku tirisa haddii la kulan yahay ayaa ka haray oo meelahaas xataa meelo fogfog meydkoodiiba haddeer ayaa yaalyaalo laga soo sheegahayaa. Waa ma aragtay way ku habboonay tilaabadaas, wayna astaahileen. Nimanka ugu gabood fal badan bay ahaadeen, sidoodaba niman gabood falyada iyo ma aragtay anshaxumada lagu yaqaan weeye. Waxaan ka xasuustaa ma aragtay kufsiga sida dad shacabaho ay laayeen. Waxaa dhacday mar ay geel laayeen, geela magtiisii waa bixiyeen. 4 qof oo haween iyo caruur yaryar ay mar dileen ayaa mar loo dacwoodo. Waxaa la yidhi magtiina siiya, waxay yidhaahaan mag ma bixinayno oo geelaba mag baa ka bixiseen baa la yidhi. Geela inaan layno nalooma soo dirin bay yidhaheen, laakiin dadka inaan layno waa naloo soo dir. Lama soo koobi kara gaboodyada ay geysteen. Hadday ma aragtay kufsi tahay, hadday ma aragtay bililiqa tahay, hadday dil tahay, wax la soo koobi kara haddii ilaahay ku run yahay ma ahayn. Wax badan caadi bay u noqotay dadka inay dilaan. Galweyn oo kale wixii ka dhacay waa la ogaa. Dad la dilay in miina haddana lagu soo, in dad miina lagu xiro. Waxaa ma aragtay wax adduunka ka dhaca haddii ilaahay ku run yahay ma aha. Gaalada ka halkee ka dhacday? Galweyn. Marka nimankaas dhibaato badan bay geysteen, laakiin Ilaahay mahadiis waa loo aarguday, mujaahidiintu waa u aarguday. Watay nabadon guuleed. Inta aanan siin Sultan Cabdiqani, waxaad ka hadashay tacadiyada ciidanka Uganda, gaar ahaan Galweyn ayaad soo hadal qaaday. Marka laga yimaado dadka ay dileen, waxaa jira dad ay beerahooda xoog ku qaateen Galweyn, waxaa ka mid ah gabar ku nool wadamada reer galbeedka. Way u soo dacwootay ciidanka Uganda ee beerteedii iga baxa, way ka diideen, waxay fariin u dirtay xerada Xalane maadaama ay haysato baasaboor wadamadaas ah. Warqado badan ayay u dirtay, warkeedu waa la diiday. Ilaa hadda Walaweyn waxaa ku beeran gabadhaasi beerteeda oo weyn, xashiish ayaa ugu beeran. Haddaba aan dhageysano gabadhaasi iyo go'cashadeeda. Waxay tahay beerteeda Amazon waxay qabsatay markay ahayd August 2017. Kii waqtigaas markay beerta qabsadeen, isla markii waxay bilaabeen in xashiishad beertii nuskeed lagu beero. Intaas keliya ma aha, waxay ii geysteen property damage. Shaqaalihii beerta ka shaqeynayay waxay danta ku qasabtay inay meeshii ka cararaan. Waxaan ku dadaalay inaan xiriir la yeesho Amazon midda Muqdisho iyo tan Ethiopia ku taalo. Isla markaan Unisom ayaan la xiriiray anigoo ka codsanayo in qoladan beertayda laga saaro. Nasiib xumo, Unisom waxay ku soo jawaabtay in aysan arintaas ayaga ku shaqalahayn oo aan la xiriiro Amazon. Waxaan u diray emailadii hadda ka hor aan u diray qoladaanayto oo ambashatoorka Madeira uu ku jiro oo aan leeyahay fadlan gorgortan aydoona jirin, waxaan idinka codsanayay sanooyi badan beerti aad degan tihiin, fadlan beerti iga guura. Nasiib xumo, waxaa dhacday in ayagiina sidaa u aamuseen. Haddana waxaa dhacday inaan marar badan Unisom la xiriiro, wax jawaab aan ka hayo ilaa ay haddana ma jirto. Waxa baahida ugu weyn maanta jirtaa waxay tahay oon dhihi lahaan rabo inaan xoogga aan geliyo inaan waddankaygii wax ku taro, maadaama aniga aan dibadda ku noolahay, dhaqaale aan waddankii aan rabo inaan ilaa u suubiyo. Aan ka mid ahaa wadaniyiinta badan ee Soomaaliyeed ee qurba joogta ah. Nasiib xumo, waxaa jirto in awood haba yaraatee raggan Amazon la yiraahdo, ciidanka Amazon la yiraahdo naga celiyo inuusan jirin. Xashiish ayay ku talaaleen. Beertayda waxay ka mid tahay beeraha Soomaaliya ugu waaweyn. Waxay ka kooban tahay 315 hektar. Waa dhul beereed waqtigii dowladda ay jirtay moos laga dhoofin jiray. Nasiib xumo, hadda waxay noqotay beer aan la rabin in horumar laga suubiyo. Amazon basekeeda dhanba waa beertayda ayay ku taalla. Waxaa dhacday in arrintaanayto dowladda xataa ay waxba ka qaban weyday. Waxaa jirto in wasaaradda beeraha aan la xiriirin nasiib xumo waxaa jirto awood aad u sareysa diidan in Amazon wax laga qabto ma jirto habeen aan meeshaate hooyo ha noqoto maxaa la yiraahdaa habeen barkii ama maalin kasta haday noqoto ciidamadii ayagoo hubkoodi sita inay cabsiin ay geliyaan dadkii deegaanka joogay aniga beerteyda kaliya ma hadhi ku waysto dadko idir waa wada haysta oo deegaanka shabeelada hoose ah laakiin waxaan aniga dheerahay qof aanan meeshii beerta deganayn baan ahay kulligoodna way cabsi ayaa jirto oo hadday hadlaan in dhibaato uga imaanayso beertii gumaysi baa degan Amazon waxay beeraha soomaaliya u dhex degan tahay lama yaqaan ilaa hadda annagoo ah dalka ugu maskiisan adduunka yaa dadkeena cuno dhacda dibadda looga keenayo annagana awoodi karin uu kheyraad Ilaahay na siiyey in aan maanta awoodi karin in beerheenni aan falanno xor u noqonno dhibaato aan cadgaas galayni baa jirto beeraleydi afkay ka xiran yihiin waxaan kaloo ilooba rabay inaan kula wadaago waxaa jirto markii aan quustay ayaan waxaan suubiyey tabeelo weyn ayaan X control F gooyay ayaan dhigay waan haysataa sawiradii iyo wixii dhamaa anigoo ka cabanayo maxaa dhacday maalintii la suray ma ahan maalintii labaad ciidan Soomaaliyeed baan noola soo adeegsaday yaa wakiilkaygu waa la xiray waxaan ku sheegay oo idil dhibaatada Unisom ee Amazon ay ugu suubisay beerteyda xoog ku qabsatay in saddex sano iyo bar ay haystaan waxa oo xuquuq aho iyo bicnaha sharci oo iga daafacay aysan jirin jawaabteedu waxay noqotay yaa ciidan Soomaaliyeed inay maalintii labaad yimaadaan ay ka fujiyaan xarig noo geystaan ay yiraahdaan hadalkan xanaf buu leeyahay war waxaa meesha taalo haddii Soomaaliya dhibkan ku jirna maanta waddankii burbursan yahay dhaqaale jirin hay-adihii adduunka dhan Soomaaliya sadi ka wada dhigteen isla markaana noola diidan yahay inaan wax soo saar suubino aaway dowladii Soomaaliya waa tahay waxay ahayd gabar ku nool wadamada reer galbeedka oo beer weyn oo ay ku leedahay galweyn ciidanka Uganda ay xashiish uga beeren ilaa iyo haddana ay xoog uga haystaan Sultan Cabdiqani aan soo dhaweeyo Sultan weerarkaas ee Bulamareer anagoo misagaway gali doona waqtiga uu ku soo beegmay maxaa micna ah oo uu sameynayaa bay kula tahay inkastoo weeraro ay dhici jireen oo xariyaha ciidamada shisheeye la gali jiray maxaa micna gaar ah uu sameynayaa weerarkan iyo waqtigu ku soo hagaagay bismillaah alxamdulillaah alxamdulillaah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin awalan allah subhanahu wa ta'ala ya mahadamaata iskale thumma waxaan hambaliyo iyo bagaadin halkan wa direynaa qiyaadada xarakada shabaab mujaahidiin iyo saraakiisha meedanka dagaalkaas barakeysan hoggaaminaysay iyo walaalihii mujaahidiinta ahaa ee geesiyaasha ahaa ee dhiggooda taariikhda ku qoray muslimiintana ka farxiyey ilaahayna raalli geliyey kaalana jab iyo halaag iyo guuldarro dhabarku saaray bifadlillaah intaa kadib waxaan isleenahay asbaabo badan baa jira oo ku soo beegay jabka iyo halaaga saliibiyiintii Uganda loo geystay waxaa ka mid ugu horreysa dee shirkii wadatashiga bariga afrika ee muslimiinta bariga afrika haddii tahay qiyaado xarakada culimada nuqabada aqoonyahanada waxgaradka la isugu yimid waxaa lagu dardargeliyey oo lagu ballamay oo la isku dhaarsaday in cadawga saliibiyiinta nooc kastaba uu yahayba in waddanka laga saaro oo diinta iyo dadka iyo maatay dalkaba laga difaaco biidnillaah waana qayb ka mid a ballanqaadkii iyo diyaargarowgii iyo maartay ballantii la galay qayb ka mid a waxaa kale oo ka mid a oo ku soo aadiyey baa la odhan karaa ciidamadan ugandhayska iyo guud ahaan gaalada waxaan gurgurta wakiil ahaa waji koobaad iyo waji labaad iyo wajigii koobaad waxaan ognahay inuu kufay oo ciidankii ay u direen inay wilaayadka carqaladayeen 190 wax ka badan ilaahay halaagay gaadiidkoodii iyo saraakiishoodii ay ku baxeen tani waxay ahayd marka darbad lagala hormaray mas baa la oran karaa madaxa laga dilay madaxa laga dilay waxaa marka ku soo aadiyay in la joojiyo cadownimadii iyo dhibkii ay wadeen ay u durbaantumanayeen xamla labaad baan u qaadayna iyadoo tii horeba ilaahay ku baabiyay taana way dhawnayd way ku soo aaday sidoo kale afrikaanto saliibiyiinta waxay sheegaan inay baxayaan markay ummad soomaaliyeed baabiyeen dad iyo dunyo iyo dal waxba ayna dhaafin ay ku cayileen maalkii iyo hantidii muslimiinta soomaaliyeed ama bariga afrika marka inay baxaan bay isu diyaari rabeen sida la sheegsheego marka intayna bixin in laga argoosto oo maartay la xanuujiyo si ay u ilaabin weligood oo quburahoodu maartay iyo baqtigoodu taana waa laga diiday ilaahay baa diiday uma mujaahidiintu way diideen iyagoo naxash ku jira inay tagaan buu ilaahay qadaray waa arrin ku soo aadisay maartay fursad kale oo ku soo aadisay runtii weerarkaas barakeysan watahay aan siiyo Colonel Abdul Qadir xirada boolamareer wili weerarkii boolamareer ayaan eegayna dabcan sawiradiisina dadku way arkeen adina waad aragteen ciidan 9 sanadood degana xiro oo urur ahaa oo dabaabad haystay ayaa muddo saacad ah lagu soo afjaray markii hore waxa la arki jiray inta badan dagaaladu waqti ayay qaadan jireen waqtiyada qaar xataa inta la weeraro wax la isku ridrido oo khasaare yar iyo mid dhexe la isku geysto ayaa lagu kala tagi jiray laakiin ciidan dhan oo urur ahaa oo 9 sanadood meel degana in gam laga dhigo saacad gudaheed ka waran cilmigaas markaad aqoonta militariga ku eegto horey mugu arki jirteen bismillaah artaniyo anaga markii ciidan ahaan ama caalamka la yiraahdo waxa weeyaan noocyada dagaalada 3 noocood weey oo ciidamadu ay galaan dagaal weerar dagaal difaac oo laba difaac oo dagaalamaya way dhacdaa dagaal isku horimaada ciidan geedi ah iyo ciidan geedi ah saddexda dagaal ba jiro arbushiye iyo wax kaaba kale yar yar way jiraan laakiin saddexda dagaal oo caamka ciidamada ilaa saddexda dagaal waa dagaalka waxyaabaha ugu muhiimsan oo ciidamadu ay isticmaalaan difaaca kamida waayo ninkan difaaca markuu haysto oo madaficdii iyo qoryihii iyo kulli u rakiban yihiin oo godkii u qodan yahay oo wixii si taangiyadii kulli ugu jiraan way adag tahay sida lagu taraaro oo xerada lagu soo galo haddii ay dhacdo xataa in la galana waxay noqonaysaa in saacado badan dagaalkaasi socdo oo dagaalkaasi maaragtay diyaarada ka qayb galaan oo taangiye ka qayb galaan atariye lagu garaaco meeshii cabaar lagu rafaado laakiin meel difaac ka qodna taangiye yaaleen bm yaaleen madaaficda goobta taalis haddana saacado yar lagu soo afjaray waxyaabaha macnaha la yaab kale oo maskaxda bini aadanka ay diidayso ama ciidamada caalamku ay la yaaban yihiin oo weliba dowlad meesha ayna weerarinayan dad jabhada oo qaarta waxyaaba ay garabka ku wataan bisa haddana sita ay meeshii kusoo afjareen marka haddii aniga aan fiiriyo waxyaabaha sakhiray in nimankii sidaas loo galo horta kow waxa weeyaan nimankan way gardaran yihiin nin gardaranna ma guulaysto oo waxa weeyaan ninka hadduu gardaro ku socdo oo maaratay isagu xadgudub ku socdo ama ha badnaada ama yara sembery wuu jaba qodobka labaad nimankan ciidamada caalamka waxaa la baraa dowlad iyo ciidan kale iyo sidii difaac laba dowladood dagaalamaya la baraa laakiin jabhad iyo xarbul xisaabaad iyo kudhufan ka dhaqaaq qaab loola dagaalama maba yaqaanaan bas raggiishooduna ma bartaan ciidankuna ma barto waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad mar aan baran jirnay anagu antiterrorism kahortaga argixisada 1988 waxaan tagay jarmalka oo bariga east germany iyo west germany markaa ruushka qaybta haystay markaas maxaa argagixisada loo yaqaanay waxaa loo yaqaanay dadkan dhabooyinka gala oo baabuurta dhaca oo baarto iyo jabhada labada qaybood ba waxay dowladaha ku kacsan oo macnaha dowladu ay ka cabsadaan ba markaa argagixisada antiterrorism marka waxaan u baran jirnay kahortaga argagixisada jabhadaha oo dowladaha soo weeraro iyo dadka jidadka gala oo safarada iyo dadka cabsi geliyo baarta labada qaybood baad antiterrorism aan ka baran jirin waxaa markii ku jirta cashir ah wax kasto waxaa loo hayaa wax difaaca diyaaradalidka diyaaradaha loo hayaa taangiga anti taangi baa loo hayaa wax walba waa la hayaa laakiin qarax ilaa hadda ha looma hay qofku marka haddii isagoo wax ilaalinayay ama meel ku jiray uu qarax dhaco ninkii wixii ilaalina dhan hilmaamaya naftiisu dhulka la gelaya madaxweynaha uganda oo kale hadda wuxuu ku andacooday ciidankeenna qalqal iyo rucbi ayaa ku dhacay buu yidhi waa middaan ku wado waxaa ka mid a marka dii qofkaasi qaraxu dhaco wixii ilaalinaya u hilmaamaya isaga laftiisu astuurahay intuu istuurayana waa laga shaqaysanaya marka sababta koowaad oo nimankaas burbursay oo difaacooda baabi'isay isu dagaalamaya waxaa aaminsanahay inay tahay istishaadyada gashaya qarax wayahay nabadoon guuleed uganda ciidamadan inkastoo atmis ama ciidankii afrikaanta ay ahaayeen haddana kuwii ugu weynaa oo inta badan taliska hayay oo madaxtooyadoo kale iyagu gacanta ku haya xerada xalan oo kale kaalin weyn ku leh ayay ahaayeen waxayna ka socdaan waddankaasi uganda madaxweynaha uganda oo kale hadda ka hor hadal gef ah oo soomaali gef ku ah gaar ahaan haweenka ayaa hadda ka hor laga diiwaangeliyey tacdiyada markii aad ka hadlaysay kuma soo darin warkaasi haddaad xasuusato miyaanu tacaddi ahayn warkaasi wuxuu ahaa ninkii gabar raba inuu dharbaaxo soomaaliyahaada gabdhaha soomaaliyeed ha dharbaaxo waxay u dhacday nin ugaandhaysaha gabar taraafigah oo ugaandhaysa dharbaaxay madaxweynuhu waa ka xumaaday iyo dowladdo dhani way ka xumaatay uganda waxay yidhaheen ninkii raba gabar inuu dharbaaxo gabdhaha soomaaliyahaado gabdhaha soomaaliyeed ha dharbaaxo gabar ugaandhaysa lama dharbaaxi karo tacdiyaasha iyo gafka iyo bahdilkay ka mid tahay sababtaasina dhowr sababood bay ku dhacday marka hore waa nin gaalaho kristan gabdhahan soomaaliyeedna waa gabdho muslimaada kristanka uma naxo muslimka tan kale gabdhaha dadku hadduusa dowlad lahayn baylaha buu noqdaa gabdhaha Soomaaliyeed baylaha bay noqdeen dawlad la'aan baa ku dhacday macaadalka waxa dhacday madaxda Ugaandhayska iyo magaalada kale afrikaanka kale markay yimaadaan Abdullahi Yusuf ka soo bilow midkan hadda haysta Xasan Gurgurta ku keen inta u dhaxaysay gabdhaha ba loo geyn jiray ayaga inta gabdhaha qasab lagu wado ayaa hoteelada iyo madaxtooyada iyo meelaha ciidamada shisheeyay degan madaxa shisheeyay timid loogu geyn jireen ila haddana waa sidii waa loo geeyay marka madaxweynaha Uganda saasu ugu dhiiraday mana xishoonayo waa gaal muslimiina u naximahayo inay samadax lahayn oo dawlad lahayn oo baylaha yihiin oo cidi ka dhacsanahayn hadii li ku run yahay ugu ark nimanka oo ninkii madaxweynaha u ahaa oo gabdhaha difaaci laha baqtiga Kenya iyo waa ninkii u sajuuday marka hadii li ku run waa dad damir la wayaala waxa dhacday madaxda afrikaanka markii banki moon uu ugu yeeray Addis Ababa oo yiri saxiixa rag iyo gabdhu ragu inuu isguursado gabdhuhuna isguursadaan hadii kala dimuqraatiyannimo geyn ma gaareysaan madaxweynaha Uganda way caaytamay oo banki moon waa caado waa laad waa ku xanaaq shariifna waa saxiix marka waxaan hadda doqonta waxa la yiri markii hore u shaqteeda lagu dhufta waa arteeda maxaa ugu dhufta haday oran weyd ayada lagu dhufta marka gabdhuhu saasay baylaha hadii la ku marka een gabdhaha iyo dadka kale taagta daran yaa marka dawlad u ah oo mateli kara ninna wuxuu la dagaalamay ciidanka Museveni ee uu dhahayay gabdhaha Soomaalida een iyaga raqiisay waxa doontaan ku sameeya ninna waxa tiri isaga ayuu wala socdaaho gabdhaha ayuu u geeyaa yaa matalaya marka aad ka anbaqaado waliba wixii ka dhacay buula mareer mustaqbalka dhow iyo kan fogba xarakada shabaab mujahideen ayaa dawladu ah cid uga sokeysa ma jiro nimankaana dawlad ma ahan gaalada gabood falka sameynaysa ayay la safan yihiin oo gabdhihii u geynhayaan oo maaragtay u fududeynhayaan wax kasta oo haddii gabood fala dawlad xarakada shabaab ayaa u dawlad ah dadka iyo gabdhaha iyo cid walba een halkaasii maxaad raacinaysa Sultan Cabdiqani gaar ahaan marka la eego tacadiyada iyo hadallada gabood falada ah ee ka soo baxay Uganda waxaan raacinayaa horta tacadiyada iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada ka soo baxaysa baadariga Uganda madaxda waa gaalka way badnaayeen waxa jirtay 2017 markii ciidamada Uganda ay ku soo xadgudbayeen dhulka muslimka Soomaaliya ciidankii la soo dardaarmayay inuu ku yiri iska jira Soomaaliya u socotaan gabdhaha Soomaaliya iska ilaaliya Iris bay qabaane walayaab la yaabkiisa Uganda inay Soomaalida oo muslimiin ah oo Iris ba inta taqaan ay yar tahay inuu waxa ku hadlo iyadoo wuxuu iska dhigatiraya dilangaal ma xishoonayo oo baadari ah damirna ma lehe ihsaayaadkii ama tirakoobyada Iriska ee la hayo Afrika kaalinta labaad ay Uganda kaga jirto kaalinta koobaad ay Ethiopia tahay kaalinta labaadna ay Uganda tahay kaalinta saddexaad Koonfur Afrika Soomaaliyan inay kuba jirinba inuu waxa ku hadlo waa tacadiyo iyo edabdarro iyo akhlaaq xumo iyo cawdownimo uu qabo umad ismagaar ahaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marka inta raacinayaa gabdhaha Soomaaliyeed Soomaali weligeed ba maanta ay mujaahidiin hoggaaminayso oo kitaab alle iyo sunna nabi shariica la dabaqayo iska daayay gabdhaha Soomaaliyeed lagama aqbax jirin wax u dhawaan jirin ma jirin weligood ba sharaf iyo cid ilaahay baana siiyay gabdhaha muslimaadka sharaf marka way ku khaldameen laakiin midahooda way gurteen alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan waana iska geel lama soo dhinaan lahayn dad inaan lahayn dadkii ila laayo gabadh haday tahay haday ragtay haday culimo tahay haday caruur tahay adeer gaaladu cidna ma dhaafayso inay dadkanagana baabiyaan diintanagana baabiyaan dhulkanagana ma tahay khayraadkiisa iyo barwaaqaysa ay qaataan dadkana la kristaan xataa ma ahaane in aslahaan dadkan xididada loo siiyo muslimiinta ee bariga afrika ayaa la rabaa waana cadaawad oo hindi orga ka weyn weeyaan dharbaaxa iyo ayrsi arrintu ma ahe aslanba in dadkan la baabiyaa la rabaa laakiin ilaahay ma qadaro waxaan leeyahay soomaaliya marka soomaaliya ethiopia iyo kenya iyo uganda iyo dugaalo dhan waxaa la diidayaa inaad muslimiin tihiin inaad ehlo sharaf tihiin inaad maartayay awlaadii axmed guurey iyo sayid cabdulla xasan iyo kuwii ka dambeeyay inaad tihiin inaad geesiyaal tihiin inaad gaalada naceeb tihiin baa laydinla dagaalamayaa maantana fursad baad haysataan wiilashiini mujaahidiinta awood oo dowladda baa idin jooga la heli hooba la garab istaaga cidwaankan aan maartayay ka hortagno insha allah wahagag weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynayno weeraradii waaweynaa ee Buulamareer iyo Masagaway inta aanan Masagaway u gudagelin waxaan jeclahay halhal su'aal Buulamareer arinteeda inaanu ku soo afmeerno Colonel Abdul Qadir ciidan kan markii hore magaca Amisom ku joogay haddana Atmis la baxay muddo 15 sanadood ilaa 16 sano ayay wadanka joogan marka 15 sano kadib maxaa guul ah oo ay xaqiijiyeen oo ay sheegan doonaan markii wadanka ay ka baxaan mar hadii saatan lagu galay boola mareer waxay xaqiijinayaan wixii ku koray xaqiijiyeen Soomaaliya waxay tahay dad muslima boqolkiiba boqol haddana baasu shadiida bariga Afrika ku taalo waxyaabaha gaaladu ay u soo dhoobayso oo gaala maxaan ku dhahay u soo aruurinayaan Afrikaanka ama kuwa kale xataa cadaanka oo kor wareegaya intuba dadka muslimka boqolkiiba boqol haddana baasu shadiidka ah horena loo qaybiyo shanta Soomaaliya loogu qaybiyey oo lagu kala daray wadamada dariska ay kala siiyeen intii soo hartay oo labada gobol ahayd baa la karilayo waxaa lagu mashquulinayaa in waqtiga lagu dheereeyo dad la soo aruuriyo la horkeeno waxay xaqiijinayaan marka kuwii ka horreeyay waxay xaqiijiyeen Talyaani wuxuu xaqiijiyey Ingiriis wuxuu xaqiijiyey Mareykan wuxuu xaqiijiyey nin walba baal madow iyo taariikh madow ka xaqiijiyo kala baxay Mareykanka waa aragtay ciidankii la dhihi jiray Rangers waxaa lagu jiiday dhulka diyaarad la dhihi jiray Black Hawk dhow oo filin laga matalay baa adduunka hadda ku faaftay sumcadda Mareykanka oo dhan baa u dhamaatay dadkoo dhan waxay ogaadeen Mareykanku inuu soo xabeyn oo lala dagaalami karo isagoo sheeganaya inuu cirka wax ka arko dhulka wax ka arko balaayo yahay oo loo soo dhawaan karin sidoo kale Afrikaankan waxa xaqiijinayaan qabuurahoodii iyo taariikh madow inay ka soo raacday Soomaaliya intaas ay ku xasuusanayaan nabadon guuleed sawirada waa daawatay dadkana waa ay arkeen buula mareer laga soo qaaday gaar ahaan magaalada gudaheeda oo wariye ka mid ah idaacadda Islaamiga Al-Furqaan Maxamed Daahir ayaa ku sugnaa oo halkaas ka soo tabinayay buula mareer horto intaysan iman ciidamadan shisheeye ma tagtay mise joogi jirtay adigu muddaan tagana waa joogi jiray waa maxay marka farqiga hadda waxa ka muuqda iyo waagaas siday ahayd farqi weyn baa u dhaxeeya horta markaas anigu aan joogi jiray ciidamadan shisheeye Uganda isku ma joogi jirin ma aragtay sharciyada Islaamka lagu maamuli jiray 24 saac koronto joogta ah ilaahayd maxaakiin bay ilaahayd gabdhuhu xijaabkooda iyo xataa habeenkii ku mari jireen magaalada ilaa 3 saac ilaa 4 saac waa la dukaameysan jiray ma aragtay gabood falkama jirin dhac kama jirin Mooriyani ma joogin ma aragtay magaalo dhisan oo ifaysa oo dalku u shidan yahay ayay ahayd oo ma aragtay sharciyada Islaamka lagu maamulo haddii meel sharciyada Islaamka lagu maamulana ceeb iyo xumaan kama timaado haatan waa aragnay waxa ka dhacay markii Ugandaiskan yimid waxaa timid Mooriyaan kale oo ayagu Soomaali sheeganeysa oo gaalowdo ma aragtay rida noqotay oo gabdhihii kufsan haya Ugandaiska laftigoodi dhac iyo boob iyo ma aragtay lugahayo ganacsatadii intoodii badan 99% xilligii hore joogtay way ka guureen meelo kale iska aadeen oo Ugandais joogin marka haddana baaba weeye nal male ma aragtay dadkii waa ka haajiray waa iska cidna magaaladii dhan dad yaro ma aragtay awood u diiday inay ka haajiraan ayaa haddii ilay ku run yahay ku hari marka farqi weyn baa u dhaxeeya watay qodobkan buula mareer intaanan ka bixin Sultan Cabdiqani iclaam ahaan ama warbaahin ahaan markaad u fiiriso warbaahintu aad baa looga hadlayay oo dhacda banaanka taala ayay ahayd laakiin dawladda federaalka markay subax meesha la galay 2 saac waxay sheegeen in ciidankii shabaab laga adkaaday oo ciidanka Uganda ay is difaaceen ka waran qudheeda dagaalkaasi warbaahinta iyo meeshii wax marayaan iyo qolo walba wixii ay hayso badeecadeeda ayay soo bandhigaysa ka waran qiimeyntaada marka warbaahin ahaan adan horta iclaamku hadda horumar badan ba sameeyay oo lama joogo xilligii BBC la dhigay jiray BBC la tiri gaar ahaan mujaahidiintu waxay leeyihiin iclaam si toos ah dhacdada tagaya oo goobtii hawshii oo socota dagaalkii oo socda ka soo warramaya sida idaacadda Al-Furqaan Al-Andalus iyo Kataa'ib Al-Akhbariya marka kama xishoodaan ama kama waatoobaan inay mar walbaba ridada Xasan Sheekh ay wax been ah sheegaan waxay sheegeen in la soo weeraray saldhigii ciidamada amise Wanda buula mareer la iskana caabiyey la jabiyey Al-Shabaab taa waxaa beeniyey marka horta baadarigii Uganda u hadlay wuu beeniyey wuu sheegay ciidankiisii in la laayay la baabiyey waa qodob 30 dal iyo gaalada midowday baa Uganda u soo tacsiyey hata waxa loo soo tacsiyey iyaga laftooda loo soo tacsiyey iyaga ilaa waxa meesha ka wadhiin Al-Shabaab la jabiyey baa isla markaana muddo yar kooban baqtigii iyo burburkii iyo qaniimadii iyo khayrkii iyo wanaagii meesha ka dhacay ayaa maartay caalamka dhan la tusay marka sawiradii ibn wala kanay ni walbana laptopkiis iyo maartay waxa la dhigay baraha bulshada caalamka oo dhanba sidiq iyo cadawba ni walba uu arkay ni walba uu ka dhargay marka siday askariyan u faash faash sawirada adigu ma aragtay ha waan aragnay waan ku farxnay ilaahay baa ku maatan marka waxa ka muuqday waxa ka muuqday in maxabiis garbadub loo xiray oo waliba wiilal wiilal yar yar ay sawirkaas ka waran muxuu ku tusiyay sawirka waxa uu tusinayaa alxamdulillaah maartay muslimiintu iyo mujaahidiintu guulaha ay gaarayaan iyo cadawga ilaahay iyo maartay gaaladu dhibaatada iyo hooga wiilashooda haysta farxad buuna muslimiinta iyo maartay ee khayrka dhan na tusinaya aad baan ugu faraxsanahayna darsin bayna u tahay soo duulayaasha wata Colonel Abdulqadir ee maxabiistaas oo ciidan haddana saad sheegtay gam laga dhigay maxabiis ayaa gacanta xarakada mujaahidiinta shabaab ku jirta oo Ugandais ah oo waqtiyo kala duwan la soo qabtay gaar ahaan saddexdii maalmood ee Jimcihii Sabtidii iyo Axadii hub ayaa meesha laga soo furtay oo hubkii meesha yilay wixii aan la gubin mooyaan inta kale waxa qaatay xarakada mujaahidiinta shabaab sida ay ka muuqanaysay sawirada maxaa micna ah oo ay u sameeyaan mujaahidiinta maxabiistaas iyo hubkaas bismillaah waxay u sameeyaan sidaadoo dagaalka markuu dhaco waxyaabaha cadeynta oo xaqiijinta waxa ka mid ah xeradii markii la dagaalamo goobta ay u haral dhaha ama Soomaalida dhaqankeeda ama adduunka dhan hal dagaalamo goobta ay u haray waxa weeye ninka goobta u haray oo asagoo taagan taliskii iyo saldhigyadii iyo xeradii la arko oo gaadiidkii iyo qalabkii gacanta ku hay ninkaas ayay horta guushu raacday cadeynna way u tahay ileen ninkani wuxuu waxba ma dhicno waa la difaacay meeshii marna waxaa ka soo baxay iyadoo la haysto dhufaysyadii iyo taliskii iyo gaadiidkii iyo qalabkii qodobka saddexaad ugu dambeeya oo xaqiijinta inuu ninkaasi jabay oo gacan galayna waxa weeye maxaabiisin baa qofkii laga qabtay ilaa haddii caadi loo dagaalamo oo meeshii aan waxba la soo qaban inuu gaadiid laga qabsado waxaa la dhihi karaa ciidanka wuu jabay laakiin mar haddii goobtii oo dhanna lala wareegay gaadiidkaagii lala wareegay qalabkaagii lala wareegay dadkii oo maxaabiis oo ka tirnaysana adduunka la tusaay waa meesha u dambeysay weye qof bini aadan uu tegi lahaa ilhaana Uganda wadamada deriskeeda la ah way u libaaxeen jirtay askari weyn oo muuqaal ahaan nin 40 jira ah oo wiil 20 jir ah ka tiinadeeyay oo keligiis sii qadaanqidinaya ka waran sumcadooda maxay u dhimaysaa mandaqada waxay u dhimaysaa waxa weeye daanyeer maxshooda moogtaa Uganda waa daanyeer marka daanyeerna hadee wadii maartay si kasta loo dilo haddii si kasta loo xiro haddii wax walba lagu sameeyo maxshado dee waxay arrintaasi ku tusaysaa sumcad ahaan dad dhan oo dowlad sheeganaya oo nabad ilaalin baan dal u tagnay leh oo annaga maartay balaaya oo dad baan waxbaraynaa lahaa in dadkii ay u soo direen inay amni ilaaliyaan inta la xirxiro ilmo yar taqaantaqinaya in la arko ilhaana ka dambeysa la sameyn lahaa ma jirto adduunka waa sharaf dhac iyo sumcad xumay ku tahay dowladdii Uganda arrintaas watahay halkaas waxaan ku xireynaa weerarkii boolamareer waxaan gelaynaa weerarkii kale ee xigay ee ka dhacay Masagaway oo ka mid ah Galgaduud gaar ahaan bariga inta aanan la fagurin weerarkaasi waxa habeenkii xalay ka hadlay waaliga wilaayada Shabeellaha Dhexe maadaama ciidamadaasi gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka soo baxeen oo halka iska galaan Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ay marka ka mid ahayd meelaha lagu la dagaalamay aan dhigaysano qayb ka mid ah warka Sheekh Kaba ku tukade ee ku aadan tafaasiisha weerarkii Masagaway runtii waxa ka dhacay Masagaway waxaa la dhihi karaa waa arin aayatun min aayati illahi ah oo ilaahay uu rabo cidii wax arkayso in dhale ee rabta inay u fikirto diintan difaaceeda ilaahay wuxuu ka ballan qaaday diintan oo tamkiin iyo nasir ahay meel ay ka muuqan karaan weeyo dagaal ay ka muuqan karaan cidii rabta inay ilaahay kitaabkiisa ku duusho ee hawo uga jirto inay ama xoolo ka taabto ama munaasib ka hesho kitaab ilaahay ee lagu duulana aayad quusi karta ayaa meeshaas ka dhacday liyaqdiya allahu amran kana mafcuula yaani ilaahay amar uu ku tala galay ayaa meeshaas ka dhacay waxa allah waxay hub iyo qalab meel banaan ah oo hataa geel lagu gabado aan lahayn ay tageen oo ah meel ay uulbis ku halaynayeen in banaankaas ay imaan karaan diyaaradu ku wardii karaan ayaa looga yimiday cagtaana la marshay waxa meeshaas ka dhacana hadda iclaamka yaalaan 149 baqtigoodii ayaa meesha yaala oo aktarkoodu ah nimankii Eritrea ka yimiday haddii la isku daro dhaawac ayaa dhimashadu 300 kore u dhaafeen khasaaraha hubka 79 aake BKM-yo 7 ah iyo RPG-ya 6 ah iyo 9 dhashiike iyo 82 hoobiye 2 xaba iyo 9 fal oo kuwii soo gurmada laga qaaday iyo haddii Allah idmaayo 6 baabuur oo cusub laba kun labaatan iyo saddex ay soo baxeen, afar bilood ay jiraan gebigooda cimrigooda. Intaas ayaa lagala wareegay, ilaahay baana ku mahadsan. Rasaasta iyo bambooyinka iyo qalabka kale dana waxaan tiro lahayn, xisaab lahayn. Waa qaniimo ilaahay uu soo qunshay, ilaahay uga soo qaaday cadowga ilaahay ee kristaanka iyo ridada isbahaystay ee kitaabka ilaahay duulanka ku ah. ilaahay ayaana hore u sheegay innal ladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, yunfiquuna amwaalahum, hubkooda iyo gaadiidkooday bixinayaan, liyasuduu can sabiilillaahi, inay shareecada ilaahay hor istaagaan, fasayunfiquunaha way bixinayaan, uma takuunu calayhim xasra, shabaabay gacanta u gelayaan iyo mujaahidiinta sida hadda dhacday, uma yuqlabuuna, haddana waa laga adkaanaa. Intiba aayaddii waxaad moodaysaa hal xabo inuusan ka maqleen, mualladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun. Boqol afartan sagaalkii meesha ku dhimatay, wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa jahannamay ku jiraan, sababta oo ah ilaahay ka tali maayo dhulkaane malaaikana ka talaa iyagoo lahay dhinteen, iyagoo saas ayay dhinteen. Shareeca ilaahay meeshan lagama ogolee, waxaa laga ogol yahay diinta maraykanka, iyagoo lahay dhinteen. Marka ilaahay baa ku mahadsan hawshaas saas ku suura geliyey. Watahay, kaasi wuxuu ahaa weliga wilaayada Shabeellaha Dhexe, Sheekh Yuusuf Kabakutukade, Colonel Cabdulqaadir, xero dhan oo iyana ciidamadii ay ku sugnaayeen oo subax aroora lagu dheelmaday oo lasoo afjaray. Maxay uga duwan tahay ama uga duwan yahay weerarkaasi kii buula mareer markaad eegta qaabku u dhacay iyo khasaaraha? Bismillah, waxa uga duwan yahay wax badan buu uga duwan yahay. Dalkan waxaad ogtihiin dowladdii lixdankii markii ay dhalatay ilaa abtunow, in dalalka dariska oo cadowga oo dalal dhul naga haysta gobollo ka mid a sida Soomaali Galbeed iyo midaan Kenya iyo waxyaabo fara badan, in ay isku dayeen inay dumiyaan labadan gobol ee markaa wax xor laleh, si aan loo raadinin Soomaali weyn. Faransiisku Jabuuti wuu bixiyey oo halkaas uu gooyey, Soomaali Galbeed Ethiopia siiyey, Kenya wuxuu siiyey gobolkan Northern, waa la qaybiyey NFD. Macnaha marka si aan loo raadinin gobolladii maqnaa, waxay samaysay gaaladii mashquulin intii kale inay duulaan ku soo qaado, inay jawaasi soo dirsato, inay isku daydo dad Soomaali uga eg midabka, laakiin jawaasiis oo ayaga u shaqeynaya inay dalka u dhiibaan. Dowladdii militariga say u wadeen taqriiban way dumiyeen, ayagu dowladdu diin bay ku shaqeyn, laakiin dad wadaniyiina oo la dagaalama wadamada dariska oo sida Ethiopia iyo Kenya, cadowga koowaad, cadowga labaad inay yihiin tilmaamay ahaayeen. Markii kuwii dhulka la dhigay waxay u heleen jaanis inay abuuraan dad calooshood u shaqeystayaala oo jaan ay ku sheegayaan dowlad inay yihiin, oo ilaa baresanta ilaa biyotoni jawaasiisa, baasaboorra ajnabiya wato, baarlamaanku waa ajnabi, golaha wasiiradu waa ajnabi, taliyaasha ciidamadu waa ajnabi, madaxweynuhu waa ajnabi, kulli dalka dhan ajnabi baa qabsada. Dadkiina kalarka Soomaali bay u egyihiin. Dadkii marka waxay habaabiyeen dadkii dhalinyarada Soomaalida, waxay dhaheen ciidama qoraynaa, waxay dhaheen shaqaan bixinaynaa, waxay dhaheen odayaal baan samaynaa, wax uun dhibaata oo waddankii marna habaabinay ayay ku dhaqaaqeen, iyagoo u shaqeynaya dalalka dariska oo cadowga. Waxaa la sameeyey shan maamul goboleed oo dowlad weyn oo shan madaxweynaha oo nool baad sabo hoos tagay, midna uu Kenya ku hortahay. Dadkii ayaga ahaa ciidamadii ay soo tababareen oo ama macuusliyaha ku sheegaan ama militariha ku sheegaan ama BS wax rabaan ha ku sheegaan, waa dad u shaqeynaya dad ajnabiya, dad Soomaali ah maaha. Dastuurkii lixdankii oo dowladdii ay samaysayna waxaa ku yaalla aqlisiin ajnabi, qof kasta oo muwaadina oo ajnabi tala siiya ama aqli siiya si loo baabiyo madax banaanida dhuleeda ummadda Soomaaliyeed. Xukunkiisu waa dil toogashaa iyo hantiisoo la qarabay, waa haystaan wuu ku yaalla. Haddii wax qabto oo geeyo lahayo kulligood macal baarlamaan, macal golo wasiiro, macal ciidan, waa maxkamad iyo layn. Horta dadkan masagooy lagu laayay dadka ayaga waaye oo la marin habaabiyey, oo nimankaas jawaasista oo mucaamalada dowladda sheeganaya ay habaabiyeen, oo intay dalalka dariska cadowga geeyeen oo waxbaan tababaray dhaheen ay soo habaabiyeen, ay waddanka ku soo celiyeen, haddana ay dalkii iyo dadka ku dhibaataynayaan. Marka waxay ku kala duwan yihiin nimanka Uganda waa niman cadow asala, laakiin nimankan dad Soomaali oo la habaabiyey, dad jawaasiis oo dalal shisheey u shaqeynaya ay habaabiyeen weeyaan oo ciidan ku sheegeen. Marka dadkaas haddeed mar haddii dowladihii wixii sheeganayay oo taangiyada watay oo diyaaradaha watay oo la daba taagnaa oo daroon isku ilaalinaya waxba u qaban waayeen, haddee caruurtan la habaabiyo Eritrea iyo Ethiopia iyo lagu keenay meelaha, de waxooda wulihiin baa laga qaatay, alaabtaysana waa laga qaatay. Watahay, aan siiyo nabadoon Guuleed. Nabadoon, ciidankan masagaway lagu laayay hubkii iyo gaadiidkii lagala wareegay, Xasan Sheekh ayaa magaalada Muqdisho kula soo hadlay meel xero ah oo ay ku sugnaayeen. Markii ay soo baxayeen wuxuu u sheegay in hadda hub aanan loo hayn, laakiin kaydkii wasaaradda gaashaandhigga ayaa loo galay, gaadiidkii cusbaa ayaa la soo siiyey oo imaaraadka ayaa qalabeyn lahaa, laakiin hub cusub iyo gaadiid cusub ayaa lagu soo qalabeeyey. Waadna aragtay sawirada in gebi ahaanba lagala wareegay. maxay ku dhacday bay kula tahay ciidankan oo dowladdu saraakiishooda ay sheegayeen in ciidamadoodu ay ugu tababar badan yihiin 4 sannadood ay ku sugnaayeen ee Eritrea oo kor iyo bari loo eryanayay maalin walba? see ku dhacday tan kale dhalinyaradan waxaa qoray oo soo tashkiiliyey odayaal adigoo kale ah, maxaa iyagana fariin ah? horta odayaashu anoo kale ma ahan, odayaasha dhalinyaradaas mareen habaabiyey oo qoray jawaajiistii korneylku ka sheekeynayey oo maaragtay gaalada u shaqeynayey ka mid yihiin oo maaragtay nimanka ridada ah weeye. Laakiin xagga da'da isku da'baatiin? Da'da ha, ama waa kuwa iga waaweyn baa ku jira, kuwa iga yaryar. Jawaajiistay noogu tirsan yihiin maaragtay caamileynta gaaladu rabta inay waddanka ku qabsato. Intaas haddaan uga gudbo, nimankan dhalinyarada ah horta qaabkan loo geeyay Eritrea, qaab khiyaanaha ahaa. Dhalinyaradaas waxaa loo sheegay qadar in la geynayo meelaha banooniga inay ilaalinayaan $2,000 inay bishii qaadanayaan. sidaasay meeshii ku tageen. wiilal yaryar oo xataa aan dhaan gaarin baa ku jira. Midda kale afwarga laftigiisa inta oo baa meesha ku jira. xilligii hadda dawladdu jirtay ciidamadu 6 bilood bay uga bixi jireen Kruutka. Koloneelku hadda waa ila joogaado. markii laga reebo rag Ruush iyo Rumaaniya iyo meelahaas loo diro xirfad gaar ah la soo barahayo, waxaa looga bixi jiray 6 bilood. Eritrea 4 sano iyo 5 sano ku haystaa meesha. laftigiisa qarash buu ku qaataa. waxaan inta oo weeye dhalinyaro la marin habaabiyey weeye. waa dadka la yiraaho waxaa hadda laga dhigay maliimaanayaasha lagu liimaano. loo niximahayo laynta la laynhaya iyo meesha horta anigu masaga waa aqaan eeldheer bay 30 km xaggaa ka soo jirtaa dhul bannaanho maaragtay bana weeye oon geed lagu gambalahayn. halkaasaa la dhoobay. laga niximahaye xaabada dabka lagu shito kale laga dhigaya. gaalada ajnabiga ah oo afrikaanka oo waddanka joogta ayaa wiilasha meesha loo geeyey. mustaqbal dambe iyo dowlad iyo midna haddii lay ku run yahay wuxuu ma ahan, waa iska maarag. laakiin waxaa tiri waa la marin habaabiyey. waxaa ka mid ah dad 30 sano jir ah ayaa ka mid ah dad 25 jir ah ayay u badan yihiin. see loo marin habaabiyey? misleedahay meeshaas ma la dhihi karaa nabadoonka soomaalinimada ayaa jiidanaysa oo qiil ayuu u raadinayaa? mada qiil u raadin maye. marin habaabin hadda wiil yar oo baaga muuda oo laga yaabo reerkooduba inuu waxbarashadii u awoodi waaday ee la yiri qadar baa lagu geynhayaa 2,000 baa lagu siinhayaa, soo marin habaaminta ka mid maahan. oo ninkii naqiifka u ahaa horboodaha leeyahay keena wiilasha, dad baa laaluush ku baxshay dadkii wax haystay in wiilashooda qadar la geeyo halkaa la dhiga, dad baa corruption ku baxshay. marka saasaa loo marin habaabiyey. dhowr kun oo haddii la kuuran yahay Eritreyaanku inta jir dileen oo qaarkood dacay inay soo fikadaan oo la ciqaabay baray laysa haddii la kuuran yahay qaarkood xamar la keenay. inta badnayd waa la diiday inay keenaan dadkii baray layska ahaa. Eritreyada xoog ku haysato in dadkii arka oo dacayada halka uga timaada diiday. marka ilmihiina kala soo baxa. dardaarankaaga waan ku soo laaban doonaa. Suldaan Cabdiqani, ciidankan lagu laayay Masagaway waxay qayb ka ahaayeen ciidan Xasan Sheekh uu ku tashanayay dagaalka wajigiisii koobaad. meelaha qaarna way ka howlgaleen dabcan. Eritrea ayuu ugu tagay oo u khudbeeyay. wuxuu yiri waxaad tirtiraysaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. meelaha dagaalkaas isku dayada wajigii koobaad uu rabay inuu ka sameeyo waxaa ka mid ahaa jubbada hoose oo watay soo heshiiyeen isaga iyo Axmed Madoobe. meelihii dagaaladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ahaa Janaay Cabdalla. maxaa xog aad naga siin kartaa dhanka jubbooyinka marka la eego gaar ahaan jubbada hoose? alxamdulillah raalabeen, horta jubbooyinka waa run oo soo sheegtay waa ka mid meelihii la rabay in maartay xamladii saliibiga ahayd ee sharci darrka ahayd laga qaado. ilaahayna waxaan uga mahadnaqaynaa in arintaa uu fashiliyey. thumma qabaailka soomaaliyeed ee jubbooyinka degana waanu mahadnaqaynaa. runtii asal ahaan waa iska diideen barnaamijkii macawisleyda oo la warabay in lagu dhex daro oo lagu dhex gabiyo xamladan maaratay nimanka Eritrea meelaha laga keenay ay xoojiyaan. geed dheer iyo geed gaaban loo furay, laakiin qabaailka ayaa diiday bifadlillaah. ama xamladii ugu horreysay waa ka yimaadeen Janaa Cabdalle. mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa kala hormaray intayna maaratay wax dhibaata geysanin. ilaahay baa dhabar ka jabiyey. tuma مجاهدين تدبر كجيبسي وحال حصاء وحال وفرحاء مناصبات إلا شاقة إتاي ولالك شاجيرة كفري ولال مهاجرة ولال مجاهدين تبريق أفريقيا مهاجرين تكمدة تاسنا نقطة المسلمين تشجعين إيا مارت إن دقال كاني جهاد كاني ويهي أنصار إيا مهاجرين أول بوا هاي ياسيع داتي وضد بضنبا مارت هاي كفرحي وكدير هذي مركا حمدان الله الحمد لله ويفشلن تي الهي بفشلي وهغاك غبغبدي برنامجكا ايانو سو غارني دنكاغا iyo gunaanadka colonel abdul qadir ahmed noor waxaanu kasoo hadalnay si guud ahaaneed dhinacyo kala duwan ka eegney weerarkii weynaa ee buulamareer waxaanu ka hadalnay weerarkii masagaway ee ciidankii eritrea lagu soo toobaray lagu laayay saan la socon ciidanka atmis mandate koodi ugu dambeeyay waa gabagabo haddaba qaar ayaa wadanka ka baxay oo laga saaray inta kale ilaa 2000 iyo sanadka soo socday 24 dhamaadkiisa ayaa la xaqiijiyay inay wadanka ka dhamaanayaan sida ay sheegeen UN ka maqramada midoobay iyo midowga Afrika ciidanka Soomaalida ma u diyaarsan yihiin inay amaanka la wareegaan bismillaah maya uma diyaarsano xilligii dawladda militaryga ay jirtay kacanka waxyaabo waxa jira la yiraahdo baraba generale markii la rabo dabaaldegyo in la sameeyo saddex maalin baa waxaa la soo bixin jiray dadka ciidamada ardada waa la keen jiray meeshaan tarbuunka la yiraahdo waa la fiirin jiray markii maanta ugu dambeysa la arko 100% inay u hagaagsan yihiin kadib October tala mar jiray hadda ninkan wuxuu sameeyay baraba generale wuxuu sameeyay wajiga koowaad wuxuu sameeyay wajiga labaad kii labaad iyo kii koowaad baa lagu fashilmay marka hadda kan saddexaadna inuusan waxba la wareegi karin caalamka oo dhan wuu arkaa isaguna wuu ogyahay marka waxay la tahay caruurta ka dagaal dhexdiisii ayaa tijaabo lagu sameynayaa waliba ha lagu sameynaa wixii koowaad oo bal la soo diyaariyo adduunka la lahaa number 1 iyo number 2 waa ciidamadii ugu sareeyay kuwa gorgor kuwa Eritrea kuwa Hebla lahaa baabo la afjarayba saacado yar baabo lagu afjarayba waxay wateenna waa laga qaatay taasi waxay ku tursinaysaa inay tahay baroba generale oo dadkii indhaha horaa maradii 10 daqiiqo kale alaabtiina loo qaatay ayaga lagu afjaray hadee waxay soo wada tiraahdaa ilaahay uga sii dilay ilaan waa kororor marka indhi ka dambeysay waa kan taranta marka way tahay maxaa gabagaba ah nabadon guulad dhankaaga dagaalkan waxaad la socotaa isaga ah xataa nabadoonabaad soo hadal qaaday hadaatay wadaaddo ayaa qayb ka ah oo xaq u arka ciidanka Uganda waxay wadanka Soomaaliya ka wadaan maxaa dardaaran ah maxaa hal ah ugu dambeyntii horta kuwaas wadaadda maahane Mooryaan diimeed baa la yiraahaa wadaaddada ayaan meel looga dhicin diinta hadday wax barteen way iibsadeen sideeda horta xalka Ilaahay baa noo sheegay waa kitaabka Qur'aanka waxa sababa xamlillaahi jamaa'a wala tafarru xalku horta wakaas waxaa raaca marka oon raacsiin lahaa Soomaalida gaaladu dan uma hayso waa gaaladii awal maaragtay barnaamijkan afrikaankan waa lagu adeeganhayaade reer galbeed baa wata reer galbeedna waa nimanka dalka yagii qayb qaybshay oo 5 meelood noo qaybshay meeshii 2 meelood oo hartana hadda u soo tafaxaytay inay cadawga dariska ku wareejiyaan Soomaalida waxaa waaye aragnimo ugu filan sida Soomaali galbeed Itoobiya ula dhaqanto Soomaaliya halka inaad heshiisaan oo kitaabka Alle ku heshiisaan ayaa halku idinkugu jira gaaladu buug Bible la yiraaho gacantooda ay ku qorteen ayay ku midaysan yihiin kitaabka Alle noo soo dajiyay inaan ku midoobi weyno horta Soomaaliya waa nasiib darro tani waxaan ku xijinayaa wiilashaan dabka lagu shidanayo oo Eritrea laga keenay waalidiintii dhashado Ilaahay waa inuu kula xisaabtamahayaa Ilaahay xoolaha iyo awlaada uu ku siiyo waa kugula xisaabtamahayaa bari wiilashiina meeshaad haddii ilay ku run yahay diinta bari lahaydeen oo wax bari lahaydeen oo maaragtay dalka ay cadawga ka difaacan lahaadeen inaad gaalada dalka ku soo duushay aad arrituur uga dhigtaan nasiib darro weeye bari aakhira meeshaad ka galeysaan xisaabta Alle Soomaaliya idinka og cishada wiilashiina inta maaragtay nool aynsada inta haddii ilay ku runyay Eritrea in ka jira nimanka ridada ku banaan baxa maaragtay hanolo ka keenay dhe saasan haddii ilay ku runyay dad weynahaana kula dardaarmaya wa tahay aad baad u mahadsantahay waxa inoo soo gabagabeenaya Sultan Cabdi Qani xagaaga iyo ugu dambeyntii iyo guud ahaan barnaamijkaba maxaa gabagaba horta dar barnaamijkan khair la soo yeeyay idaacad al-furqaan waraba baan noqayna wa barash loo baahna dadka muslimiinta aan in xog la siiyo oo wixii guul iyo khair jira loo sheego wixii dhib iyo mushaakil jira loo sheego eelaanka islaamiga waa in ka mahadnaqayna dardaaranka aan dhiibayna waxa weeye oo kii odayaashii horeeyay ma dhiibayna dadkan soomaaliyeed ama bariga afrika dad asal muslimiina weeyaan ilaahayna wuxuu leeyahay waqaatil mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilunakum kaafa gaalada la dagaalama siday idinla dagaalamayaan dhammaantiin muslimiinay waa waajib diini ah inaan gaalada la dagaalano iska celinno waxaa leeyahay marka wax kaloo lagu badbaadaya malaha wax kaloo lagu midoobaya malaha aynu amarka alla qaadano aynu kitaabka alla iyo sunnada nabiga ku midowno ilaahay waa ina faray taasaan aakhari adduunba ku liibaanaynaa cidna cudurdaar ma helayso waxbaa dhala dhalinyara iyo da-bala yara 18 jir usaama ibnu zayd isagoo ayaa ciidan qaa-qaa-id mamaatuyu nabigu caleyh ciidama u dhiwaa 18 jir buu ahaa waxaan hadda maaratay waa wala gaalo waa noocay doonaya ha noqdaane waxa leyna marka ummadda soomaaliyeed waxay maanta maraysaa ilaahay fadligiisa dhinac mujaahidiinti iyo shariicda tadbiiqu shareeca iyo nuur iyo islaamigii cirka maraya haddana akhlaaq xumo iyo soomaali dulinimo aan weligeed taariikhda soo marin ayay maanta maraysaa waxaa la yidhahda macawisde in la sameeyo oo shareecada loo adeegsanayo waxaa la yidhahda loo dirahayo maarata wadamadii cadowga asliga ahaa in ilaahay ciidamo noo soo tababara gabdhaha ka mida gabdhaha ka mida xaggee lagu arkay gabar soomaaliyeed oo muslimaad oo maarata laleeyahay ciidan oo loo dirahayo xabashi iyo ugaanda iyo eritari iyo marka soomaaliyay ilaahay weydiin doonaa nimcadan iyo khayrkan iyo jihaadkan iyo iftiinkan uu siiyey walaalaha muhaajiriinta waxay yidhaahdaan waxaan ku maamaanaa bay yidhaahdaan nin dheregsan beer buu mindi ku cunaa nin dheregsan beer buu mindi ku cunaa nin gaajaysanna daangu sidacana u ruuliya waxay ka wadaan waxay leeyihin idinka dhulkiina muslimiin idinka oo mujaahidiin haysta inaad jihaadi weydaan oo diinta garab istaagi weydaan waa nin dheregsan beer buu anagu waxa weeyaan waan soo hijroonaynaa inaan soo hijroonaa nagu adag marka ummadda soomaali waxaan leeyahay ilaahay u noqda diintiisa jihaadkana garab istaaga wiilashiina garab istaaga aakhiri adduunba taasaan ku libaanayna ayaan ku libaanayna haddaan diidno cudurdaar cidle ma jirto xaqu waa cad yahay qoraxda iyo mugdiga iftiinka iyo qoraxda isumaeka iftiin iyo nuur iyo khayr baa socda maraykanku wuxuu ku bixiyey waxaan amisom ku sheegay ee soomaaliya uu usoo diray lacagta toos iyaga amisom keliya ugu baxday waxaa lagu sheegay inay tahay 2.5 billion waa 2.5 billion oon ku jirin oo dollar oon diyaaradaha iyo waxa maraykanka ciidankiisa iyo jawaaseesta iyo balaayada kale ayna ku jirin ciidanka amisom keliya waxa ay ku qaateen soomaaliya la dagaalanka shareecada islaamka iyo duminta nuurka ay ku qaateen ayaa 2.5 billion marka halka waxaa kaaga muuqda wax walba inay ku fashilmeen dhaqaalaha intaan leeg maxaa kasoo baxay maxaa lahayaa khasaare iyo baaba iyo ciidamo maalin walba maarata haniimo laga qaadanayo marka ilaahay baa ku mahadsan dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maarata iclaan ahaan iyo dhan walbaba waa ilaahay baa fashiliyey waa fashilan yihiin yaan laga hadhin khayrka iyo wanaagaas aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku lafagureynay kuna falanqaynaynay weeraradii waaweynaa ee buulamareer iyo masagawaay waxaan mahadiha ka gaadho leenahay oo nagala qayb galay kolonel cabdulqaadir axmed nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka nabadoon maxamed axmed guuleed iyo suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo iyaguna ka mid a waxgaradka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu